jag har färdats genom natten. Många långa mil för dig, min vän. Jag har vandrat under solen. Jag har saknat dig i skymningen. Och visst har jag förändrats sen sommaren jag bor. Men med tiden har jag mognat. Nu kan du tro. Över haven med de löften.